پھلاں دا جو رشتہ اے مہکار دینا، پھلاں دا جو رشتہ اے مہکار دینا، ساڈا اوہ رشتہ اے سرکار دینا، ساڈا اوہ رشتہ اے سرکار دینا، ساڈا اوہ رشتہ اے سرکار دینا۔ قربت مینوں مل جاوے جد اس دردی، قربت مینوں مل جاوے جد اس دردی، مر جاواں میں روزے دی دیوار دینا، مر جاواں میں روزے دی دیوار دینا، مر جاواں میں روزے دی دیوار دینا، ساڈا اوہ رشتہ اے سرکار دینا۔ چٹھی تیرے نام حضوری دی آئی، چٹھی تیرے نام حضوری دی آئی، چل اونا دے روزے تے رفدار دینا، چل اونا دے روزے تے رفتار دینا، چل اونا دے روزے تے رفتار دینا، ساڈا اوہ رشتہ اے سرکار دینا۔ میرے گھر نو روشن روشن کر دیو، میرے گھر نو روشن روشن کر دیو، آقا گھر وچ آؤ یار غار دینا، آقا گھر وچ آؤ یار غار دینا۔ سچی گل ہے سارے رشتے جھوٹے نے، سچی گل ہے سارے رشتے جھوٹے نے، ساڈا سچا رشتہ اے سرکار دینا، ساڈا سچا رشتہ اے سرکار دینا، ساڈا سچا رشتہ اے سرکار دینا۔ آقا دی تعریف سخن وچ کردا رواں، آقا دی تعریف سخن وچ کردا رواں، پیار دلاں وچ ودھدا اے اشعار دینا، پیار دلاں وچ ودھدا اے اشعار دینا، پیار دلاں وچ ودھدا اے اشعار دینا۔ شیراں چوں خوشبو اجاگر ہوندی اے، شیراں چوں خوشبو اجاگر آندی اے، نسبت میری پکی اے عطار دے نال، نسبت میری پکی اے عطار دے نال، ساڈا اوہ رشتہ اے سرکار دے نال، پھلاں دا جو رشتہ اے مہکار دے نال، مر جاواں میں روزے دی دیوار دے نال، چل اونا دے روزے تے رفتار دے نال، چل اونا دے روزے تے رفتار دے نال، ساڈا اوہ رشتہ اے سرکار دے نال۔